do internetowej inwigilacji, dezinformacji i manipulacji opinią publiczną. Skrzynka zawiera takie programy jak Swamp Donkey, czyli osioł błotny, służący do seryjnego bombardowania wybranych numerów telefonicznych nagranym komunikatem. Inne narzędzia to wściekły pirat, luk bombowy, armatnia kula czy podrzutek. Jedne służą do zbierania danych osobowych z różnych forów publicznych, jak Twitter czy LinkedIn. Inne do podszywania się pod istniejących użytkowników. Jeszcze inne do zbierania historii surfingu po internecie czy połączeń głosowych i mailowych. Na liście jest też program Podkop, służący do zmiany wyników prowadzonych w sieci sondaży opinii. Ekspert BBC zwraca uwagę, że lista pochodzi sprzed 2 lat i nie była od tego czasu aktualizowana. Nie dziwi go jednak, że GCHQ, jak każdy wywiad, podejmuje takie działania. Ale dyrektor organizacji Big Brother Watch, Emma Carr, uważa, że po tych rewelacjach brytyjski rząd stracił moralną wyższość nad reżimami totalitarnymi, które piętnuje za kontrolowanie niezależnej myśli. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Lekarka ze szpitala w Augustowie odsunięta od dyżurów przyjmowała pacjentów kompletnie pijana. O tym, że od pani doktor pracującej w szpitalnej izbie przyjęć czuć alkohol, policjantów poinformował zaniepokojony pacjent. Funkcjonariusze od razu udali się do szpitala i przebadali lekarkę alkomatem, który wykazał, że kobieta była pijana i w organizmie miała 1,5 promila alkoholu. Przełożony lekarki natychmiast odsunął ją od wykonywania obowiązków, a policjanci zabezpieczyli całą dokumentację medyczną z tego dnia. Rozpoczęły się czynności wyjaśniające, czy zachowanie pani doktor nie naraziło zdrowia i życia pacjentów. Z Augustowa, Renata Metelicka, Polskie Radio Białystok. Autokarom z dziećmi będzie łatwiej na granicach. Służba celna wprowadza możliwość rezerwacji przez internet godziny przekroczenia granicy. Wystarczy wpisać planowaną godzinę przejazdu oraz niezbędne dane. Taka rejestracja skraca czas odprawy do minimum, przekonuje dyrektor Departamentu Służby Celnej w Ministerstwie Finansów Piotr Daniel. Jeżeli w ten sposób poinformuje nas o przewozie, załączy listę pasażerów, określi rodzaj pojazdu, numer rejestracyjny. Oczywiście wcześniej w naszych systemach wszystko posprawdzamy i czynności związane z odprawą właściwie będą się ograniczały wyłącznie do kontroli paszportów. Przejazd można zarejestrować na stronie granica.gov.pl. Towarzyszył Polakom podczas bitew i wojen, w latach powstań narodowych jako pieśń patriotyczna. Dodawał odwagi, budził ducha. Mazurek Dąbrowskiego ma już 217 lat. Od 87 jest oficjalnie hymnem państwowym. Współcześni Polacy znają melodię Mazurka Dąbrowskiego w takiej wersji, w jakiej słuchali go nasi przodkowie. Ale kilka wykonań nas zaskoczyło. Ziemi polskiej do Polski. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. To może być misja niemożliwa, ale raczej nie na tym etapie. Piłkarze Legii Warszawa rozpoczynają eliminację Ligi Mistrzów, rozpoczynają od rundy drugiej i 2 meczów z Irlandczykami z St. Patrick's Athletic, mówi obrońca Legii Iñaki Astiz. Trenerzy mają dobre informacje i będą robić wszystko, żeby być bardzo dobrze przygotowani na ten mecz. My musimy skoncentrować się, skupić na siebie. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, żeby grać z eliminacji. Każdy z nas, który skuci to na boisku, będzie robić wszystko, żeby awansować. Legia najpierw zagra u siebie. Początek dzisiejszego spotkania przy Łazienkowskiej o 20:45. Transmisja w telewizyjnej Jedynce. Mówiło się o kontuzji, która może wykluczyć go z gry do końca sezonu uraz stopy. Jerzego Janowicza, jakiego nabawił się przed tygodniem w Basztat, nie okazał się jednak groźny. Nasz najlepszy tenisista wczoraj do 0-5 pokonał w pierwszej rundzie turnieju ATP w Hamburgu Hiszpana Alberta Ramosa. W tenisa w tym tygodniu gra się też w Poznaniu, w Challengerze Poznań Open konkretnie. Do drugiej rundy awansowali wczoraj Andrzej Kapaś po wygranej z rozpoznawalnym dla kibiców białego sportu Niemcem Andreasem Beckiem i Kamil Majchrzak z mniej znanym Francuzem Pierrem Herbertem. Dobrze, że nie doszło do tiebreaka w drugim secie, cieszył się nasz młody tenisista. Dobrze, że psychicznie wytrzymałem ten mecz, bo już pod koniec nerwowo, jakbym przegrał game przez 6-5, byłby tiebreak. Tiebreak to loteria, więc mogło być ciekawie, ale na szczęście udało mi się przełamać. Teraz Majchrzak spotka się z Czechem Pawlaszkiem, Kapaś z Portugalczykiem Machado, zaś wspomniany wcześniej Janowicz z Ukraińcem Dołgopołowem. Kto jak nie on? Paweł Kowalski, szkoleniowiec Instytucja w polskim windsurfingu, został trenerem głównym przygotowań olimpijskich Energa Sailing Team Poland, czyli żeglarskiej kadry narodowej seniorów. Jest to dla mnie spore wyzwanie, ale cieszę się, bo muszę powiedzieć, że lubię takie wyzwania. No ja po prostu się chcę skoncentrować na takich drobnych kroczkach, nie myśleć tam o tym wyniku. Oczywiście mamy cel, którym są igrzyska i medale na igrzyskach. Ja sobie wewnętrznie założyłem cel, no żeby w dorobku medalowym, żeby był co najmniej jeden medal, no i żeby ekipy, które jadą na igrzyska, się plasowały w pierwszej dziesiątce. Pierwszym sprawdzianem nowego trenera kadry będą żeglarskie Mistrzostwa Świata. Te odbędą się we wrześniu w Hiszpanii u wybrzeży Santandera. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Słoneczny dzień na północy i zachodzie Polski. Zachmurzy się i przelotnie popada na południu i wschodzie. I w tych regionach kraju może być także burzowo. I to burze z gradem. Nawet się szykują. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W rejonach burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie będzie powoli rosło. A temperatura od 23 stopni w Koszalinie, Kołobrzegu, 24 w Trójmieście i Olsztynie, 25 w Białymstoku i Augustowie, 26 w Szczecinie i Siedlcach, 27 w Toruniu i Zielonej Górze, 28 w Warszawie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Łodzi i w Rzeszowie, tam 29 stopni. Jeszcze szybko list od słuchaczki, od pani Joanny w sprawie ogródków przyszkolnych. Mój syn, wtedy uczeń trzeciej klasy szkoły podstawowej, zobowiązał się oczywiście razem z kolegami, którzy nie wyjeżdżali nigdzie na wakacje, do tego, że będzie pielęgnował ogródek szkolny. Trzy grządki. I okazało się, że dzieci rzeczywiście pielęgnowały, wyrywały chwasty, tylko że żadne z nich nie wiedziało, co tam ma rosnąć, więc wyrywały pracowicie wszystko, co rosło. Na czysto. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2 Android za 169. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności, klasa A++ za 999. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz wbudowane Wi-Fi za 1890. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest to tylko dlatego, że jestem. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Małgorzata Omilanowska. Witam chyba po raz pierwszy w Trójce, prawda? Dzień dobry, w tej roli po raz pierwszy. Pani minister, została pani powołana do rządu w czasie potężnego kryzysu. Jak się pani z tym czuje? Czy to jest dla pani obojętne, czy jakoś to pani odczuwa, przeżywa? Obojętne to być nie może. No, bardzo współczuję kolegom i koleżankom, których dotyczą te sprawy, ale Ministerstwo Kultury nie jest włączone w ten tok spraw o tyle, o ile oczywiście w pewnym momencie obawialiśmy się, że rząd może nie przetrwać, no to dotknęłoby wtedy i nas. W każdym razie mówi się może niezbyt ładnie, bo nie po polsku, że to jest zły timing na zaczynanie czegokolwiek. Wie pani co, każda sytuacja, która jest wadą, ma też jakąś swoją zaletę. Dzięki temu może miałam trochę więcej spokoju na starcie. Z początkiem pani urzędowania zbiegła się też awantura o spektakl Golgota Piknik i pani się zdecydowanie opowiedziała przeciwko wszelkim formom cenzury prewencyjnej w sztuce. Ale jednocześnie zapowiedziała pani takie spotkanie na temat granic wolności w sztuce. Czy już coś więcej można powiedzieć na temat tego spotkania? Czy ono już ma swoją datę, skład osób, które w nim wezmą udział? To jeszcze za wcześnie na takie deklaracje, a debata wcale nie ma dotyczyć wyznaczenia granic wolności sztuce, tylko raczej porozmawiania o tym, jak je sobie samemu wyznaczać, bo nie można stworzyć obiektywnych kryteriów wyznaczonych przez grupę ekspertów, która miałaby stworzyć pole dopuszczalne i pole niedopuszczalne. To raczej rozmowa o tym, co nam wolno w naszym sumieniu, w naszym poczuciu obywatelskim i w naszym poczuciu prawa. Ale to coś da, bo każdy z nas może to odczuwać inaczej. Tak samo jak to jest z łamaniem czy obrażaniem uczuć religijnych. Każdy to odczuwa indywidualnie. Każdy ma prawo zgłosić, że właśnie takie naruszenie nastąpiło, ale nie zawsze to zostanie uznane za naruszenie. Więc zastanawiam się, do czego miałoby takie spotkanie doprowadzić? Żeby uświadomić jednej i drugiej stronie tego konfliktu, że warto rozmawiać i prowadzić dialog, w którym jest szansa usłyszenia argumentów drugiej strony i uwrażliwienia się na nie. Często popełniamy błędy, dlatego że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że gdzieś są ludzie, dla których to, co dla nas oczywiste, wcale oczywiste nie jest, a jest raniące i bolesne. Może po prostu warto to usłyszeć. A pani rozumiała tych protestujących bardzo gwałtownie, chociaż nie były to duże grupy, ale jednak widać było wiele emocji, dużo zaangażowania. To zależy których. To znaczy ja rozumiałam oczywiście protest osób, które są bardzo silnie związane z Kościołem katolickim, dla których i których poziom wrażliwości jest bardzo wysoko i które miały wewnętrzną potrzebę wyjścia na ulicę z różańcem w dłoni i powiedzenia: nam się to nie podoba. Oczywiście, że rozumiem, a przynajmniej staram się zrozumieć, że takie są ich odczucia, mają do tego prawo. Natomiast nie rozumiem i nie chcę akceptować angażowania się w każdą dyskusyjną kwestię artystyczną polityków. Bo jakby to korzystanie z każdego pretekstu, jakiegokolwiek konfliktu społecznego na tle przeróżnych przecież spraw, które ostatnio się przewijały przez media, i nagrywanie emocji na potrzeby walki ideologiczno-politycznej wydaje mi się nadużyciem. Kto więc mógłby wziąć udział w tym spotkaniu? Jak to pani planuje? Przedstawiciele jakich środowisk? Bo na pewno nie politycy, tak? Na pewno nie politycy. No właśnie. Ludzie związani jednak z kręgami artystycznymi, etycy. Ludzie raczej związani ze środowiskiem naukowym i krytyki artystycznej. A kościołem? Oczywiście. Marzę, że przyjmie to zaproszenie ojciec ostatni. Pani minister, podczas posiedzenia Komisji Kultury w Sejmie z pani udziałem poseł Jan Dziedziczak z Prawa i Sprawiedliwości apelował, aby państwo nie angażowało się finansowo w takie przedsięwzięcia, w takie dzieła, które mogą wzbudzać kontrowersje religijne i budzić inne emocje. Czy to nie jest taki punkt widzenia, który byłby wygodny? No, on byłby wręcz luksusowy, gdyby można było się ograniczyć wyłącznie do finansowania oczywistości. Tylko, że wylalibyśmy wtedy dziecko z kąpielą. No tak się składa, że sztuka podlega jakimś zmianom, pewnej dynamice dzięki eksperymentom i dzięki działaniom awangardowym. Teza, że awangarda i eksperyment powinny się utrzymywać z przychodów, z biletów w prywatnych galeriach, jest nie do obronienia wobec faktu, że właśnie ona jako coś ewenementalnego, wąskiego, przeznaczonego dla bardzo wąskiego kręgu wtajemniczonych, siłą rzeczy nie będzie miała waloru komercyjnego i się w życiu nie utrzyma. No to zawieźmy to do takich przedsięwzięć, które mogą być awangardowe i eksperymentalne, ale jednak nie ocierają się o sprawy religii i wszelkie tematy z tym związane. No ale ja myślę, że Kościół katolicki w Polsce, jak zresztą każdy kościół dominujący w danym państwie, musi się liczyć z tym, że pewne tezy i dogmaty będą przez część społeczeństwa kontestowana, polemizowane czy poddawane dyskusji. Ja nie widzę w tym żadnego zagrożenia ani dla siły Kościoła katolickiego w Polsce czy jakiegokolwiek innego w innym państwie. Bo jeżeli jest większościowy i dysponuje filozofami, etykami, teologami, profesorami seminarium, to jest doskonale przygotowane do podjęcia takiej dyskusji, być może niewygodnej na początku, ale może wiodącej do przekonania nieprzekonanych. No tak, ale z drugiej strony można pomyśleć w ten sposób, jeżeli chociaż w kulturze przybyło pieniędzy w ostatnich latach, nie ma ich tyle, żeby wystarczyło na wszystko, więc może skoncentrować się na tym, co jednak nie będzie budzić emocji, co jest nam wszystkim potrzebne, a nie na tym, co szarpie częścią ludzi, szarpie wewnętrznie. Ciekawa teza, ale obawiam się, że nie do zastosowania, bo bardzo ciężko byłoby wyznaczyć granice, gdzie nie szarpie. A poza tym, na przykład mieliśmy w serwisie informację o tym, że w Warszawie potrzebna jest filharmonia z prawdziwego zdarzenia, ponieważ ta jest zbyt mało pojemna, nie da się jej rozbudować. Kim by to szarpnęło? No przede wszystkim kasą polskiego podatnika. A to tak. Ale właśnie zakładamy, że jest taka kasa i przesuwamy z jednej szufladki czy kieszonki do drugiej kieszonki. No teraz wspomniała pani o inwestycjach. Inwestycje co do zasady właściwie nie są specjalnie kontrowersyjne, chyba że ktoś się boi, że nie będzie potem środków na utrzymanie instytucji, która taką inwestycję otrzyma. Ale my co do zasady inwestujemy w budynki bardzo potrzebne. W związku z tym one nie budzą takich niepokojów, a w każdym razie na pewno nikogo nie ranią. W związku z tym to jest dyskusja na innych płaszczyznach, tak? Tak. Pani minister, obiecała pani kontynuację tego, czego nie zdążył dokończyć minister Zdrojewski. Jak w tym wszystkim mieści się ustawa audiowizualna, którą my jako Polskie Radio jesteśmy żywo zainteresowani, jak pani się doskonale orientuje? No jak najbardziej się mieści. Dzisiaj już nie muszę pokrętnie odpowiadać, bo premier taką decyzję podjął. Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury został Andrzej Wyrobiec i jemu powierzone zostały właśnie sprawy związane z własnością intelektualną i mediami. Do jego zadań należy przygotowanie projektu ustawy. A ja słyszałam, że ten projekt ustawy jest. Tak to mi mówił minister Zdrojewski już kilka razy. Projekt założeń do ustawy to są takie niuanse legislacyjne. Projekt ustawy to jest bardzo konkretny dokument opracowany przez prawników i przeprocedowany w strukturze konsultacji społecznych i resortowych. To takiego jeszcze nie ma. Aha, czyli do zadań ministra Wyrobca będzie należało także przekonanie koalicjantów i najlepiej nie tylko koalicjantów do tego kształtu ustawy audiowizualnej. Tak, i to jest realne według pani, żeby ta ustawa była uchwalona do końca tej kadencji, ponieważ to zostało obiecane już dawno, dawno temu, nie będę wypominać jak dawno, ale coś nie wychodzi. Ja mogę odpowiedzieć tak, realne jest to, że Ministerstwo Kultury będzie gotowe z takim projektem, ale czy ono zostanie przeprocedowane przez Sejm, to nie jest to pytanie do mnie. No tak, ale chodzi mi o determinację obozu rządowego, do którego teraz pani się zalicza, ponieważ tak naprawdę to w jego rękach, a najbardziej w rękach Platformy Obywatelskiej jest decyzja. Jestem członkiem rządu i mogę współodpowiadać za decyzje podejmowane przez rząd, ale jako osoba bezpartyjna w żaden sposób nie mogę odpowiadać za tempo prac legislacyjnych władzy ustawodawczej w Polsce. Dzisiaj jest konferencja prasowa, pani minister, będzie pani się chwalić tym, co będzie zrobione, że tak powiem, z Pałacem Krasińskim, jak on będzie zrewitalizowany i jak będzie zrewitalizowany? No myślę, że bardzo pięknie. Proszę pamiętać, że taki początek remontu Pałacu Krasińskich to 2008 rok, kiedy odremontowano fasadę. Ale na nic więcej nie starczyło pieniędzy, a i tą zawdzięczamy tak naprawdę sponsorowi, bo to Ciech stał za tą inwestycją. W tej chwili jest szansa, że dzięki pieniądzom norweskim odremontujemy cały budynek, udostępnimy go dla osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim mocniej włączymy go w funkcję takiej obecności w życiu publicznym Warszawy, bo on troszeczkę za bardzo zamknięty jest jak na urodę i wagę tego budynku w strukturze miasta. Jeszcze chciałam zapytać o zabytek, którego nie ma, a który wzbudza ciągle wiele emocji. Zdając sobie sprawę, że to nie jest w gestii Ministerstwa Kultury, odbudowa bądź zaniechanie tej odbudowy Pałacu Saskiego, to jednak chcę panią zapytać o to ze względu na pani głos w dyskusji. Ponieważ pani jest na nie, a w tej chwili jako, zresztą wtedy też, ale w tej chwili jako osoba jeszcze bardziej opiniotwórcza, no może pani wpłynąć na to, czy do odbudowy dojdzie, czy nie. Więc proszę powiedzieć, dlaczego jest pani na nie? Bo grób nieznanego żołnierza w takiej postaci, w jakiej dzisiaj stoi na Placu Piłsudskiego i jaki znają go wszyscy warszawiacy, wszyscy Europejczycy, którzy odwiedzali kiedykolwiek Warszawę w ciągu tych ostatnich 70 lat i goście całego świata, jest wrośnięty w naszego pokolenia tożsamość kulturową. No tak, ale jest też wrośnięty w pamięć przekazywaną, to znaczy jest wrośnięty ten pałac w pamięć osób, które tę pamięć zyskiwały jako przekaz od wcześniejszych pokoleń, więc to chyba też jest ważne. Jako osoba, która zajmuje się badaniami nad warszawianistyką od 1983 roku, mam tego głęboką świadomość. Mam też świadomość tego, jak wyglądała Warszawa przed wojną i potrafię z pamięci ulica po ulicy odtworzyć wygląd poszczególnych ulic. Tego miasta już nie ma. I musimy się z tym pogodzić. I odtwarzanie czegokolwiek, co było, już nie ma sensu. Dokonaliśmy wielkiego wysiłku, aby otworzyć całe Stare Miasto, krakowskie przedmieście, Senatorską, Miodową, Nowy Świat. Odbudowany został wysiłkiem całego narodu Zamek Królewski. To mało? Dziękuję bardzo. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesor Małgorzata Omilanowska. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. let's hold on for tonight, on for tonight, on for tonight. To Sia w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Przed ósmą rozmawialiśmy o oszustach wakacyjnych, czyli o na przykład o przesyłaniu zaliczki, czy też całej opłaty za wynajęcie domu gdzieś w Europie. Ale dostajemy list i numer konta z konta e-mailowego oszusta, bo tak się czasem hakuje, czy cudze konta. Jak z taką sprawą na konkretne pieniądze przyszłam na policję, to pan policjant mi od razu powiedział, że sprawa pójdzie do umorzenia, no przecież nie będą angażowali Interpolu w szukanie osoby, która prawdopodobnie gdzieś za granicą jest. Nie, proszę panią, to się na pewno nie uda. I tak jak powiedział, tak się stało. Postępowanie zostało umorzone. Więc optymizm pani rzecznik policji, no godny pochwały, ale chyba powinni sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje w tych sprawach, bo nie są one naprawdę, nie są poszukiwane przez Interpol i przez Policję Międzynarodową. A szkoda. 22 i 7 3 to nasz numer telefonu. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Nadal brak wiadomości w sprawie księdza polskiego pochodzenia porwanego na wschodzie Ukrainy. Kontaktu z nim szukają inni duchowni oraz parafianie. Ksiądz Mikołaj Pilecki z Doniecka mówi, że poszukiwania nie są łatwe ze względu na trudną sytuację na wschodzie Ukrainy. Na tych terenach jest wojna i żadnych struktur państwa tutaj nie ma. Prorosyjscy separatyści porwali księdza Wiktora Wąsowicza wczoraj około południa. Sprawę wyjaśnia MSZ. Niespokojny poranek w Izraelu przy granicy ze strefą Gazy. Palestyński Hamas wystrzelił 8 rakiet na miasto Ashkelon. Ostrzeliwane były także inne izraelskie miasta. Wszystko to działo się w czasie, w którym Izrael zapowiedział zmasowany atak na cele w strefie Gazy. I właśnie teraz, to jest najnowsza informacja, izraelska armia wezwała około 100 tysięcy mieszkańców północnej części strefy Gazy do opuszczenia domów. Otrzymali oni m.in. SMS-y wzywające do ewakuacji. Co najmniej 10 osób zginęło, 150 tysięcy ewakuowano. Nad Filipinami przeszedł tajfun Ramasun. Żywioł wyrządził sporo szkód, wyrywał drzewa, zerwał sieć energetyczną, sparaliżował na krótko działalność rynków finansowych. Zamknięte zostały urzędy oraz szkoły. Szybkość wiatru początkowo dochodziła do 130 km na godzinę, ale później nieco spadła. Minister Kultury o finansowaniu sztuki z publicznych pieniędzy Małgorzata Omilanowska mówiła w Trójce, że nie można finansować jedynie projektów nie budzących kontrowersji. Wylalibyśmy wtedy dziecko z kąpielą. No tak się składa, że sztuka podlega jakimś zmianom, pewnej dynamice dzięki eksperymentom i dzięki działaniom awangardowym. Teza, że awangarda i eksperyment powinny się utrzymywać z przychodów, z biletów w prywatnych galeriach, jest nie do obronienia wobec faktu, że właśnie ona jako coś ewenementalnego, wąskiego, siłą rzeczy nie będzie miała waloru komercyjnego. I tym samym, jak dodawała minister, taka sztuka nie ma szans na utrzymanie się bez publicznego wsparcia. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Teraz o pogodzie. Dziś na północy i zachodzie kraju słonecznie, deszcz i burze z gradem możliwe na południu i wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 23 stopni w Koszalinie, 26 w Szczecinie i Pile, do 29 stopni w Łodzi i Lublinie. Trójka. Program trzeci. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. To get excited, the thief be kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not a out falsely now. The hour's getting late. A i przypominam Państwu o naszym pytaniu otwartym, na który koncert podczas tegorocznego OFF Festiwalu czekają Państwo najbardziej i dlaczego. 73533, a do wygrania 2 podwójne karnety na tegoroczny OFF Festiwal. Na odpowiedź mamy jeszcze chwilę, a teraz rozmowa z komentatorami. Maja Borkowska. Roman Mielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiktor Świetlik, Super Express i w sieci. Dzień dobry, kłaniam się. Na szczycie w Brukseli unijni przywódcy mają ustalić, między innymi, kto zastąpi Catherine Ashton na stanowisku szefowej unijnej dyplomacji. Szansę ma Krystalina Georgijewa z Bułgarii, obecna komisarz do spraw humanitarnych. Rzym z kolei zabiega, by wybrana została Federica Mogherini, obecna włoska minister spraw zagranicznych, ale tej kandydaturze są niechętne kraje bałtyckie i Polska, bo nie podobają się między innymi nam jej prorosyjskie sympatie. No i wśród kandydatów na następców Ashton wymienia się też nazwisko ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, ale padają takie argumenty, że nie ma szans, bo nie jest z centrolewicy, nie jest kobietą, a jego stanowisko wobec Ukrainy i Rosji nie podoba się wielu krajom Unii. Jak panowie, w ogóle będzie bardzo ciekawy szczyt, jeśli chodzi o rozkład stanowisk unijnych. Radosław Sikorski bardzo chciałby być drugą baronesą Ashton. Natomiast szanse są niewielkie, chociaż oczywiście one na unijnych salonach padały. Skomplikowana sytuacja polega na tym, że tutaj nie tylko kompetencje się liczą, czy też, ale wielkie interesy poszczególnych krajów, wielkie interesy poszczególnych frakcji w parlamencie i pewien obyczaj europejski, że jeśli szefem Komisji Europejskiej jest ktoś, no, tym razem z HDC, bo wczoraj już pan Juncker dostał już poparcie Parlamentu Europejskiego, więc na pewno będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej, to z reguły szef na przykład dyplomacji jest z frakcji socjalistów. No i tutaj akurat socjaliści bardzo mocno preferują panią Mogherini. Ja uważam, że to nie jest dobra koncepcja w obecnej sytuacji. Cokolwiek byśmy mówili o pani Ashton, to ja uważam osobiście, że oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, które są związane z taką pozycją szefa tak zwanej dyplomacji unijnej, Bo przecież tak naprawdę nie ma jednej wspólnej polityki unijnej. Prowadzą poszczególne kraje swoją politykę i to pani Ashton wbrew pozorom poradziła sobie całkiem nieźle w tej sytuacji. Chociażby w przypadku Ukrainy naprawdę trudno jej było zarzucić, że miałaby jakiekolwiek prorosyjskie sympatie i że nie widziała jasno, co dzieje się na Ukrainie. No, w przypadku pani Mogherini w ogóle Włoch jako taki, którzy Włosi mają wielkie interesy prowadzone z różnymi koncernami rosyjskimi, no to jest to bardziej wątpliwe. I tutaj Polska będzie bardzo stawiać na panią Georgijewą, argumentując, że no dobrze, jeśli już będzie ktoś z tej... Jeśli będziemy stawiać na Radosława Sikorskiego. Myślę, że ten już jest przegrany, ten akurat ta bitwa. Raczej mówiło się, że być może Radosław Sikorski stanie bardzo ważnym komisarzem. Była też taka komisarzem spraw energii. To jest dla nas kluczowa, jedna z kluczowych funkcji, ale chyba ale tak się nie chyba stanie. Inne nazwiska były, tak, nie? Tak, tak się chyba raczej nie stanie. Naszym kandydatem w ogóle do Komisji Europejskiej numer jeden jest pani Danuta Hübner. Zresztą bardzo ceniona nas w Brukseli i w stolicach europejskich. Panie Wiktorze, szanse Radosława Sikorskiego? No, znaczy, to rzeczywiście one w momencie wyboru Junckera są zerowe, bo po pierwsze parytet partii, bym powiedział, po drugie parytet płci, więc w związku z czym Radosław Sikorski na siłą rzeczy, no można powiedzieć, że nie w pewnym sensie w sposób, w niepisany sposób formalny, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale znaczy w sposób ustalony nie może być tym komisarzem do spraw zagranicznych. Natomiast też ważne jest to jakich komisarzy będziemy mieli. I na razie z tych przecieków czy tych informacji, które się na razie pojawiały, to wynika, że możemy nie mieć żadnej z kluczowych, tych najważniejszych, kilku najważniejszych komisarza komisji. Komisarza musimy mieć. Natomiast komisarza musimy mieć, ale mówię o kilku najważniejszych komisjach. Natomiast będziemy musieli się zadowolić takim, no tym, że któryś z Polaków zostanie jakim wiceszefem komisji, czy wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. No i niestety, no jest to raczej funkcja dekoracyjna. Przypominam, że to Estończycy bodajże piastowali tą funkcję do tej pory. Natomiast tutaj jedna uwaga, to jest bardzo ważny szczyt, natomiast ja bym nadmiernej rangi nie przydawał. Znaczy on jest bardzo istotny. Bardzo istotny jest to, kto będzie szefem unijnej dyplomacji i to, kto będzie szefem komisji, to, kto będzie szefem Rady Europejskiej, ale... Czy kto to będzie szefem Komisji Europejskiej, to wiadomo, bo już wiadomo, że Juncker. Natomiast ja zwracam zwracam uwagę, że jednak te osoby nie odgrywały najistotniejszej roli, jeżeli chodzi o, czy przynajmniej straciły istotnie na swojej roli, jeżeli chodzi o politykę europejską na rzecz szefów dużych państw. Aczkolwiek to jest jedną z takich optymistycznych rzeczy, jeżeli chodzi o pana Junckera, że on wydaje się politykiem takim dość mocno dbającym o zachowanie własnej podmiotowości. W tym sensie, że telefon z Berlina czy Paryża może odgrywać mniejszą rolę niż za jego poprzednika. No i właśnie podczas tego szczytu może też zapaść, bo może też być przesunięta w czasie, ale może zapaść decyzja dotycząca przewodniczącego Rady Europejskiej. Wśród kandydatów na to stanowisko wymienia się premierów Danii i Holandii, ale też padało wcześniej nazwisko Donalda Tuska, choć on sam wiele razy podkreślał, że do 2015 roku zamierza pozostać premierem. Sondowanie było ze strony Berlina, oczywiście Angeli Merkel. To była jedna z opcji, pamiętajmy, to nie była jedyna opcja Berlina. Ostatnie też spotkanie, tam Angela Merkel też wspominała Ale wiadomo, że to trwało pierwsze te sugestie ze strony Berlina, że to być może warto by postawić na Donalda Tuska, jeśli chodzi o szefowanie, znaczy zajęcie stanowiska po Hermanie Van Rompuyu. Przypomnę, że to jest stanowisko, które powszechnie nazywa się w cudzysłowie prezydentem Unii Europejskiej, też przewodniczącej Rady Europejskiej, więc funkcja dosyć znacząca, jeśli chodzi o poszczególne szczyty, ale raczej mało wpływała w ogóle na politykę unijną. Tu znowu jest to ten dualizm, prawda, że z jednej strony mamy Komisję Europejską, która teraz rzeczywiście wydaje jest pod rządami Jeana-Claude'a Junckera, będzie zupełnie inną niż pod rządami José Manuela Barroso. Barroso był politykiem dosyć miałkim, natomiast Juncker to jest wilk salonowy, w dodatku niebywale dobry dyplomata, wieloletni premier Luksemburga. Możemy się śmiać, że to małe państwo, ale on odgrywa bardzo dużą rolę na unijnych szczytach. Był szefem tej nieformalnej grupy euro, więc to będzie zupełnie inna komisja europejska. Zresztą wczoraj jasno powiedział podczas wystąpienia w Europarlamencie, że to nie będzie technokratyczna komisja. To będzie głównie polityczna komisja. I to jasno ustawił, że on nie będzie tak właśnie, że będzie telefon z Londynu czy z Paryża czy i powie, okej, to ja to robię. Aczkolwiek jak z tego wynika, że za Barroso tak było. Wszyscy wiemy. Ale też inna sprawa, że Juncker jest trochę, przynajmniej no, z perspektywy odbiorcy mediów, czy odbiorcy różnych jego zachowań, bardzo trudno powiedzieć, jaki on tak naprawdę będzie. Ponieważ no, on był przez stawiany jako taki piewca federalizmu, czyli mocniejszej integracji europejskiej, ostatnio się wypowiedział przeciwko temu federalizmowi. Czy na przykład celem tego było to, żeby na przykład poparła go część, tak jak poparli go wbrew swojej frakcji posłowie PiS, bo przypominam, że PiS poparł Junckera wstrzymał się od głosu, no ale poprzez wstrzymanie go de facto wsparł, wbrew linii swojej grupy, można by powiedzieć. Czy to jest rzeczywista jakaś zmiana jego poglądów? No dalej było parę takich niepokojących zachowań, no bodajże, aczkolwiek mogła to być część taktyki po prostu zbliżającej ku temu, żeby nie robić sobie wrogów przed wyborem, jak na przykład chyba zerwanie z Gazetą Wyborczą, zresztą bodajże wywiadu. W połowie. Jak zaczął się pytania o Ukrainie, kiedy zaczęły się pytania o Putina i Ukrainę. No więc, poprosił pan Juncker o przerwę i już nie wrócił. To są zachowania, które są niepokojące, aczkolwiek można uznać je za takie części taktyki zmierzającej do tego, żeby objąć to stanowisko ze strony takiego politycznego lisa faktycznie. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że tutaj podałem też dwa ciekawe nazwiska w kontekście tego, kto ma zastąpić Hermana Van Rompuya, i to są politycy z naszego regionu. To są byli premierzy, przede wszystkim Łotwy, czyli Valdis Dombrovskis i Estonii Andrus Ansip. I to byłoby bardzo ciekawe, dlatego że wybór ich jasno by wskazywał, że Europa przede wszystkim, ta zachodnia, bardzo uważnie przygląda się temu, co dzieje się na wschodzie. Bo to nie tylko chodzi o Ukrainę dzisiaj. Kraje nadbałtyckie są bardzo niepokojone, mówiąc delikatnie, tym, co robi Rosja w stosunku do Ukrainy, bo one będą być może miał ten sam problem, wielką mniejszość rosyjską, etc. Oczywiście są w Unii, NATO to jest trochę inna sytuacja, no ale jednak nie dziwię się ich. Czyli jest szansa, że Polak będzie... No bo tak, bo pan Dąbrowski jest pochodzenia Polakiem. Żartuję oczywiście, pan Dąbrowski... Nie, to jest prawda, że jest pochodzenia Polakiem. Tak, ale oczywiście tego... Podkreśla często. Ale narodowość się nie wpisuje Polski w kwestionarzach oczywiście. A jeszcze wracając do premiera Donalda Tuska, no bo też... Tak, to jeśli pan pozwoli, bo jeszcze się pojawiają informacje o takich scenariuszach, o takich planach politycznych, że druga kadencja Bronisława Komorowskiego, a potem w 2020 roku na prezydenta startuje Donald Trump. No ale to już są, ja przypominam, że prezydentem to miał być też kiedyś Kazimierz Marcinkiewicz w przyszłości, więc naprawdę mi się wydaje, że akurat to stanowisko chyba nieosiągalne dzisiaj dla Tuska, a ja sądzę, że on by wziął to stanowisko, ponieważ dla niego w tym momencie byłaby to perfekcyjna ucieczka do przodu. Mówię teraz o przewodniczącym Rady Europejskiej, czyli zastąpieniu pana Rompuya. To nie jest bardzo istotna funkcja w sensie decyzyjności. Natomiast no, ona pozwoliłaby Donaldowi Tuskowi na ucieczkę taką do przodu, bym powiedział, z obecnych kłopotów i no, myślę, że dla niego byłaby idealnym wyjściem. Natomiast ja powiem tak, nie wiemy, co jeszcze, jeżeli chodzi o jakąś tę perspektywę, co będzie za 6 lat, to naprawdę my nie wiemy, jaka będzie po pierwsze popularność Donalda Tuska, po drugie, co się będzie jeszcze działo. No w tym momencie mamy jednak poważne nieprawidłowości i bardzo niepokojące zachowania w orbicie, można by powiedzieć, obozu władzy. I nawet to, że dzisiaj duża część, taki parasol ochronny, który tworzy duża część elit medialnych czy opiniotwórczych, to nie znaczy, że ten parasol będzie trwał przez cały czas. Wydaje mi się, że w świetle tego, co słyszymy, co widzimy, za 6 lat Donald Tusk może być postrzegany jako zupełnie inna postać i to nie kandydująca na żadne stanowisko. Dziękuję bardzo. Komentowali Wiktor Świetlik z Superekspresu i Tygodnika w sieci. Dziękuję i Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Za 8 minut 9 obiecałem, że przed 9 ktoś dowie się i mam nadzieję ucieszy, że otrzymuje podwójne karnety na OFF Festival. Tak, i to będą dwie osoby, dwaj panowie tym razem, tak się ułożyło. Pytanie brzmiało, na który koncert podczas tegorocznego OFF Festivalu czekają państwo najbardziej i dlaczego? Pierwsza odpowiedź nagrodzona brzmi: chciałbym pójść na koncert półfinałowy, bo tam może być dużo bramek. Ostatnio nawet było 7-1. To pan Piotr z Pruszkowa. Panie Piotrze, zobaczy pan koncert półfinałowy? Zresztą zobaczy pan wszystkie koncerty tegorocznego festiwalu. Podwójny karnet dla pana. Druga odpowiedź nagrodzona: najbardziej czekam na koncert finałowy tegorocznego OFF Festiwalu. Dlaczego? Żeby móc powiedzieć po OFF Festiwalu: uff, ale się działo? To pan Remigiusz z Warszawy. Zobaczy pan także wszystkie koncerty wraz z osobą towarzyszącą. Jutro kolejne dwa podwójne karnety. Zapraszamy. OFF Festiwal 1-3 sierpnia. Zapraszamy, a w najbliższą sobotę w Poznaniu męskie granie. Kciuka prawej schrony stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. Męskie granie, przypominam, w tym tygodniu w Poznaniu, w sobotę i nie raz, i nie dwa, dużo więcej, jeszcze raz usłyszymy tę piosenkę. Może nawet na szczycie listy przebojów. Państwo decydują, zapraszamy do głosowania, ale my się już żegnamy za 4 minuty 9. Mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski. I zapraszamy do słuchania Trójki oczywiście, bo po 9 audycja do południa i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2 Android za 169. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz wbudowane Wi-Fi za 1890. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Po czym poznać naprawdę dobry miejski samochód dostawczy? Po tym, że jak się go odbiera z salonu, to jest już wyładowany po dach. Oszczędnościami. Tylko teraz Mercedes-Benz Citan. Z komfortowym wyposażeniem, tańszym do 42% i z pakietem gwarancyjnym na 4 lata za 299 zł netto. Wielka dostawa oszczędności w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 16 lipca, minęła 9. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Unijny tort prestiżowych stanowisk. Czas podzielić, kto będzie szefował dyplomacji, kto Radzie Europejskiej. Dziś ważny szczyt w Brukseli. Będą kolejne sankcje wobec Moskwy. To zapowiedź z Białego Domu. Jelenie w Warszawie przemówiły ludzkim głosem, a mówią o teatrze. Jaki dramat, to może być miłość. Za chwilę opowiem o niezwykłej artystycznej instalacji. Kto będzie zajmował się unijną dyplomacją przez najbliższe 5 lat? Odpowiedź powinniśmy poznać już dziś. W Brukseli po południu rozpoczyna się unijny szczyt, na którym europejscy przywódcy mają podjąć decyzję. Być może uzgodnią także obsadę stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej. Na giełdzie kandydatów i w nieoficjalnych rozmowach wymieniani byli wcześniej Polacy. Radosław Sikorski i Donald Tusk, ale nie jako faworyci. Beata Płomecka. Wydaje się, że główną kandydatką do objęcia stanowiska szefowej unijnej dyplomacji jest Federica Mogherini, obecna minister spraw zagranicznych Włoch, reprezentująca europejską lewicę. Rzym forsuje tę kandydaturę przy poparciu Niemiec i Francji. Napotyka jednak opór przede wszystkim krajów bałtyckich i Polski, którym nie podobają się jej prorosyjskie sympatie. Jeśli nie Włoszka, to być może Bułgarka. Krystalina Georgijewa, obecna komisarz do spraw pomocy humanitarnej. Wcześniej w gronie kandydatów wymieniany był także Radosław Sikorski. On sam jednak tego nie komentuje. Polska będzie zabiegała o to, aby nasz region był reprezentowany wśród najważniejszych stanowisk Unii Europejskiej. Drugi Polak, którego nazwisko pojawiło się na brukselskiej giełdzie, to Donald Tusk, który miałby zostać szefem Rady Europejskiej. Ale spośród chadeckich kandydatów jednym tchem wymienia się w Brukseli także innych polityków. Byłych premierów Estonii Andrus Ansipa i Łotwy Valdisa Dombrovskisa. A jeśli socjaliści mieliby obsadzić stanowisko szefa Rady Europejskiej, to naturalną kandydatką jest premier Danii Helle Thorning-Schmidt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stany Zjednoczone zapowiadają nowe sankcje wobec Rosji. Wiceprezydent Joe Biden rozmawiał o tym telefonicznie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. O szczegółach Jan Pachlowski. Obaj politycy dyskutowali na temat działań Kremla, które prowadzą do eskalacji konfliktu. Chodzi o wsparcie dla prorosyjskich separatystów. Zdaniem amerykańskiego Departamentu Stanu dostarczane są im m.in. czołgi oraz wyrzutnie rakietowe. Ukraiński prezydent podkreślił, że chciałby zorganizować spotkanie, w którym wzięliby udział przedstawiciele jego kraju, Rosji oraz samych separatystów. Ci ostatni jednak odmówili uczestnictwa. Wszystko odbyłoby się pod auspicjami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Waszyngton